Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 maja, jest 23. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Coraz bliżej zgody na stałą bazę amerykańskiego wojska w Polsce. ABW zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie wyłudzającej VAT przy wprowadzeniu do obrotu paliwa. Oficjalny klip mundialu w sieci. Komisja Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu chce zlecić Pentagonowi ocenę zasadności stacjonowania sił lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zapis dotyczy naszego kraju i znalazł się w przegłosowanym przez Komisję Siłach Zbrojnych Senatu projekcie budżetu Pentagonu na przyszły rok. Szef MON-u Mariusz Błaszczak w czasie wizyty w Tallinie powiedział TVP Info, że sygnały dotyczące ulokowania bazy w Polsce to efekt jego niedawnej wizyty za oceanem. Dziś usłyszeliśmy, że jest taka inicjatywa w Senacie Stanów Zjednoczonych, żeby zwiększyć fundusze na obecność stałą wojsk amerykańskich w Polsce. To jest proces. Bardzo się cieszę z tego, że przynosi pierwsze rezultaty. Właśnie ta nasza wspólna praca, bo to przecież jest wysiłek całego rządu polskiego, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, zaczyna przynosić efekt. Projekt budżetu Pentagonu przeszedł w Komisji Sił Zbrojnych większością głosów i w takiej wersji prawdopodobnie zostanie uchwalony przez Senat. Własną wersję budżetu obronnego uchwaliła Izba Reprezentantów. W tym projekcie nie ma zapisu dotyczącego zasadności stałego stacjonowania brygady wojsk USA w Polsce. Przewidziano w nim natomiast 144 miliony dolarów na budowę baz amerykańskiego sprzętu wojskowego w Drawsku Pomorskim, Powidzu i Żaganiu. ABW zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT-u przy wprowadzaniu paliwa do obrotu. To Rafał G., który był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jego zadaniem było znajdowanie i pozyskiwanie osób, które pełniły rolę słupów i działały na rzecz grupy przestępczej, która miała na celu wyłudzanie podatków VAT. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz związane z praniem brudnych pieniędzy. Na to kolejne zatrzymanie w dużym, wielowątkowym śledztwie, które prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ponad 150 milionów złotych. Inżynierowie, specjaliści z branży IT, biotechnolodzy czy mechanicy. W Opolu pierwsi lokatorzy zameldowali się w mieszkaniach dla specjalistów. Mają do dyspozycji mieszkania dwu- lub trzypokojowe, które są wykończone. Wystarczy je tylko umeblować. Z miejskiej inicjatywy cieszy się jeden z pierwszych lokatorów, Konrad Kowalczyk, który do Opola przyjechał z okolic Częstochowy. Ogólnie zajmuję się programowaniem aplikacji. Ja nie jestem akurat z Opola, ja jestem bardzo daleka, więc jest mi to bardzo na rękę, że będę miał tutaj mieszkanie, no i praca. Znalazłem tutaj pracę zaraz po studiach, no i bardzo mi się tutaj podoba jako miasto. Byłem na oględzinach, jest w sam raz do wprowadzenia, tylko swoje meble i można już mieszkać. Umowy najmu są zawierane na 5 do 10 lat bez możliwości wykupu. W internecie jest już nagranie oficjalnego hymnu piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. Piosenkę opublikował na swoim portalu wykonawca, amerykański artysta Nicky Jam. Pierwszą oficjalną prezentację wideoklipu zapowiedziano na 7 czerwca. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca, a zakończy 15 lipca. Biorą w nim udział 32 drużyny z całego świata, w tym reprezentacja Polski. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej potwierdziła, że oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata Rosja 2018 będzie piosenka Life It Up. Piosenkę wraz z Nicky Jamem wykonali również amerykański aktor Will Smith i albańska piosenkarka Era Istrefi. W rosyjskich mediach już pojawiły się własne tłumaczenia tytułu hymnu, takie jak Przeżyjmy to, oderwij się i żyj na pełnych obrotach. Artyści, którzy stworzyli piosenkę i ją wykonują, stwierdzili, że tak dobierali rytmy i słowa, aby ludzie na całym świecie, niezależnie od stref klimatycznych i temperamentów, mogli zatańczyć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny i ostatni dziś o północy, wcześniej sport. i Mateusz Fusiarz. Vital Heinen zadebiutował na ławce trenerskiej reprezentacji Polski w siatkówce w meczu o punkty. I zaczęło się całkiem przyjemnie, bo od zwycięstwa 3-0 z Koreą w Lidze Narodów. Jutro nasi siatkarze zagrają z Rosją, a w niedzielę z Kanadą. Selekcjoner ma rotować składem i dawać szansę młodszym zawodnikom, mówi kapitan kadry Michał Kubiak. Debiutantów jest u nas w kadrze dosyć sporo i każdy będzie miał okazję, żeby pograć, nabrać trochę doświadczenia, polatać trochę po świecie, powalczyć z jetlagiem, ze sobą, z przeciwnikiem i zobaczyć, jak wygląda Liga Narodów. Mam nadzieję, że zakwalifikujemy się do Final Six, ale następny mecz jest dla nas ważny. Jutro gramy z Rosją i to jest cel na najbliższe dni. W równoległym meczu Rosjanie pokonali Kanadyjczyków 3-0, a nawiązując do jetlaga, o którym mówił Michał Kubiak, to faktycznie trochę tych podróży będzie. Osaka, Chicago, Melbourne. Z kolei naszych piłkarzy czeka w najbliższym czasie jedna dłuższa podróż do Rosji, ale zanim wylecą na mundial, trzeba potrenować. I chociażby dzisiaj wygrali sparingowy mecz ze Starogardem Gdańskim 6-0, a połowę bramek zdobył Łukasz Teodorczyk. Nad morzem kadrowiczów bardzo gorąco wspierają kibice. Zawsze gdzieś tam poklaszczą, powiedzą, co lepiej zrobić, także jest to wsparcie. Wiadomo, będę walczył, ale trener podejmuje decyzję, ja z każdą decyzją jego się zgodzę i na pewno się nie załamię, ale będę walczył o swoje. Mówił Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze. Jutro jeszcze jeden trening na boisku w Jastarni i o 14.30 zakończenie zgrupowania. Później chwila przerwy, a w środę powrót do treningów już w Arłamowie. Za oceanem być może już dziś poznamy pierwszego finalistę ligi NBA. Boston Celtics zagra na wyjeździe z Cavaliers. Jeśli wygra, to triumfuje w całej serii 4-2. Zważywszy na to, że w finale wschodu drużyny z regularnością szwajcarskiego zegarka triumfują w pojedynkach na własnym parkiecie, to faworytem są koszykarze Celtics. Jeżeli jednak graczom z Bostonu udałoby się wygrać ten pojedynek, to zagrają w wielkim finale po 8 latach przerwy. Aby osiągnąć to, co chcemy, musimy jeszcze raz pokonać kawalerzystów. Bardzo trudno tego dokonać, mówi czujący wyraźny respekt dla Cavaliers trener Celtics Brad Stevens. W ekipie Cavaliers wiele zależeć będzie od postawy LeBrona Jamesa. Walczą o swój kolejny, ósmy już ścisły finał. Z Miami, Jan Pachlowski. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Jutro o 20.45 finał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Liverpoolem. Angielski klub postanowił zwrócić pieniądze za bilety tym kibicom, którzy nie dotrą jutro do Kijowa z powodu odwołanych lotów. Nawet około 1000 fanów The Reds miało ten problem. Przeważnie 12-13 stopni chłodniej na południowym wschodzie, w Kotlinach Górskich 10-11, na północy, wschodzie i południu, także w centrum burze będą coraz słabsze, nad ranem w Sudetach mgła, a jutro burze przejdą od północy przez centrum i południe kraju, poza tym słonecznie i ciepło, od 23 do 26 stopni, chłodniej na Podhalu, Wybrzeżu od 18 do 21, a cieplej na ziemi lubuskiej, tam 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Życie każdego z jego przodków to gotowy scenariusz na pasjonujący film. On sam zresztą pisze scenariusze. Dostaje za nie prestiżowe nagrody, uważnie ten świat obserwuje i wymyśla. Ale za wszystkim, co robi, stoi pewna, jak sam mówi, obłędnie piękna kobieta. Wie pani, jak ja pokazuję zdjęcia mojej mamy kolegom, o wiele młodszym, no to im się nogi uginają. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Cezary Harasimowicz. Zapraszam w najbliższą sobotę, w Dzień Matki, po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Dębski Conduct Dębski, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa Dzieciom. Specjalny program wypełniony muzyką z takich filmów i seriali jak Gwiezdny Pirat, Magiczne Drzewo, Tajemnica Sagali czy Kubuś i Hefalumpy. Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 12. Osoby niepełnoletnie, mile widziane. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Trochę ofensywy dziś na początek, ale niekoniecznie tej z Polski i z Londynu. Konkretnie zespół Telemann. Płyta z 2016 roku Brilliant Sanity. Tak się zaczyna od utworu Düsseldorf. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam do północy. Czasami takie niespodzianki nie z Polski też się w ofensywie pojawiają. No to teraz już nasz rodzimy grunt. Przyznawałem niejednokrotnie już, że jestem po uszy zakochany w tym utworze. Czekam na całą płytę. Bad Lights District, Scenography, utwór, który sygnalnie dostaliśmy całkiem niedawno. Przyznam szczerze, że jakoś chyba się nie obyło bez tej piosenki podczas naszych kolejnych spotkań od mniej więcej półtora, dwóch tygodni. Uważam, że to jest bardzo udana próba, udany sygnał. No i teraz czekamy na całość, na cały nowy album, ich album. A tymczasem goście, bo tak jak się kiedyś umówiliśmy, odmierzamy im, mam nadzieję, szczęśliwy czas do wydania debiutanckiego albumu i śledzimy ich karierę na początku. Wszak nazwaliśmy ten zespół naszą nadzieją podczas ostatniej ofensywy Deluxe i wręczyliśmy im szczotę. Czyli Paweł Ostrowski, czyli Janek Łukomski, czyli Decadent Fun Club. Witamy. Dobry wieczór. Cześć. Okej. Po raz kolejny w ofensywie. No i kolejny utwór, ale Paweł, przyznam, że tym razem to trochę poszło szybciej, bo spodziewałem się kolejnych miesięcy. Jak się okazało, piosenka numer, niech dobrze policzę, 4. 4. Tak, jest. Mhm. Powiedz o historii. Tym razem piosenka jest trochę inna, ma trochę inny klimat, inną przestrzeń niż poprzednie. Tamte były, powiedzmy, bardziej chłodne, niebiesko, zielono, srebrne. Ta jest, powiedziałbym, czerwona, duszna, trochę klaustrofobiczna i opowiada właśnie o takich rzeczach dosyć przenoszonych, które trzeba wyczyścić. Okej, o uczuciach, jak się domyślam. O uczuciach. Zazwyczaj to jest tak, że w tych piosenkach o tym opowiadacie, one głównie o tym traktują. Jasiek, z twojej perspektywy, jak to wygląda w zespole Decadent Fun Club? Czego wy tak naprawdę najbardziej potrzebujecie? Dobrego producenta, który was okiełzna? Szukacie perfekcyjnego brzmienia? Czego szukacie tak naprawdę? Wydaje mi się, że ogólnie to najbardziej potrzebujemy pokonać jakieś takie przeszkody, nazwijmy to zewnętrzne, żeby móc działać sprawnie. Ale zespół działa przecież, tak czy inaczej? Ale sprawniej. Sprawniej jeszcze. Tak, tak. Myślę, że tego potrzebujemy. I jest jakiś licznik, który wam policzył koncerty do tej pory zagrane? Nawet te supportujące kogoś, czy wspierające kogoś? Tak, Jasiek ostatnio policzył. Jest ich około 20, wydaje mi się, 30. Około 30. Dobijamy do 30. Czyli nie sam, 20 w zeszłym roku. Czyli nie sam czysty początek, ale jeszcze nie jakieś wielkie rozwinięcie. Wciąż można powiedzieć, że jesteście na starcie. No to dobrze. 4 utwory za nami. Powiedzmy, że na płytę mieści się 10. Co dalej? Prace nad naszą płytą, nad nagraniem materiału, myślę, że mogę wreszcie powiedzieć, że są bardzo zaawansowane, ponieważ jesteśmy w trakcie nagrywania partii wokalnych, więc to jest już ostatni etap. No i chcemy wydać 2 kolejne utwory przed płytą, która mam nadzieję, że pojawi się jesienią. Mniej więcej ile tam będzie kawałków? Ja bardziej niż na kawałki przeliczam to na czas. Taki klasyczny czarny winyl, czyli 45 minut to jest minimum. Jeśli nam wyjedzie trochę więcej, to welcome. Okay. Natomiast to jest taki standard. Dobrze, no to jeżeli mamy 4 utwory, które poznaliśmy do tej pory, jak poznamy jeszcze 2, to będziemy mieli trochę więcej niż połowę, jak się domyślam. Chcecie tak robić? Tak. Nietypowe zagranie promocyjne, ale niech będzie. My w ogóle chcemy później docelowo do każdej piosenki zrobić teledysk i ją przedstawiać jako, powiedzmy, rzecz osobną, więc one na tym albumie będą tworzyły całość, ale no jakby szanujemy je bardzo i uważamy, że fair wobec każdej z tych piosenek byłoby to, żeby nie traktować jednych jako tak zwanych singli. Okej. Żadnych wypełniaczy, żadnych singli, elementarne części albumu, po prostu składające się na jedną całość. Tak możemy mówić. Tak. I myśleć. Dobra. Okej, kolejna wizyta w takim razie w ofensywie. Nie, że stawiamy sobie takie odptaszenie, że zaliczyliśmy tę wizytę wspólnie, ale po prostu ja się cieszę z tego, że wam to w ten sposób odliczamy, czy towarzyszymy wam. Mam nadzieję, że jak będzie premiera albumu, to coś się tutaj na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w większym wymiarze od was pojawi. My jesteśmy bardzo... przepraszam. Za. Bardzo tak. Lubimy tutaj być. To jest piękne studio. Okej. No to tym razem zagrajcie trochę więcej niż 2 utwory, bo 2 były podczas ofensywy Deluxe. Na to liczę jesienią. Janek Łukomski, Paweł Ostrowski, bardzo wam dziękuję. Dzięki. No to dzięki. Teraz uwaga, zapowiedź. Decadent Fun Club. Dead Things Never Smell Good. To jest tytuł tego nowego utworu. beautiful game. Evil inside a golden saint, corpse in the shining dress. I still believe in love, drown in the poison wine, but the dead. I oto właśnie ten zespół Decadent Fun Club i jego nowy utwór Dead Things Never Smell Good. Czekamy na więcej. Uwaga, uwaga, to teraz płyta, którą już anonsowaliśmy, bo artysta, główny jej bohater, był tutaj kilka tygodni temu. Wreszcie jest cały album zatytułowany Nikt nie słucha tekstów. Po co mówić o radości, skoro można o udręce? Satysfakcja oraz szczęście to są byty raczej nieme. Nie da się zapachu kwiatu zawrzeć w banalnej piosence. Uczuć dobrych fale wiele niosą, lecz wybacz nowenę. Kochać ludzi trzeba spiesznie, bo tak szybko wszak odchodzą, a w gorąco rączce tej prędkości nie mam do twórczości głowy. Słońce świeci tak cudownie, lecz nad ziemią niknie ozon. Nawet jeśli dostrzeżemy piękno, jest to stan przejściowy. Ślemy poselstwa za mąkami na fladze i nie wróciło jeszcze żadne bezpiecznie. Mała królewno, może tyle ci zdradzę. Pewne pieśni warto śpiewać tylko w małym, pustym, własnym królestwie. Co z tego, że cna dzieweczko, będziesz tak jak ja szczodra? To niedobra inwestycja, nijak się nie zwróci potem. Ten kawałek siebie, co pożyczasz, to w efekcie oddasz. A policja nie pomoże żadna dostać go z powrotem. Jak każda czarna dziura, nieskończenie się rozszerzy. Wydwa w fantazyjnym kształcie tej drugiej, drogiej osoby. Wraz z pragnieniem, bo choć stan wątroby nam na sercu leży, vice versa, stan naszego serca nam leży na wątrobie. Ślemy poselstwa za mąkami na fladze i nie wróciło jeszcze żadne bezpiecznie. Mała królewno, może tyle ci zdradzę. Pewne pieśni warto śpiewać tylko w małym, pustym, własnym królestwie. Wciąż prosiłaś, bym napisał o nas, o miłości utwór. Zamiast żal ciągle opiewać i nóż dzierżyć w zimnej łapie. Nie wierzyłaś, że nie wyjdzie, albo wyjdzie, lecz do luftu. No a teraz, gdy odeszłaś, zobacz, zobacz, jak potrafię. Oto poselstwo za mąkami na fladze, co krąży sobie wolne, bez celu wreszcie. Mała królewno, może tyle ci zdradzę. Pewne pieśni da się śpiewać tylko w małym, pustym, własnym. W małym, pustym, własnym. W małym, pustym, własnym królestwie. Afrojax i jego najnowszy album, nie mylić z projektem legendarny Afrojax, bo to zupełnie inne bajki, zwłaszcza tekstowo. Nikt nie słucha tekstów. Najnowsza płyta Michała, czyli Afrojaxa właśnie, w końcu piosenka o miłości przed chwilą, a teraz pomnik nadziei. Gdy byłem całkiem mały, to zbudowałem domek. Koślawo i żałośnie piękny był. Pieściłem go palcami, tak jakby mógł się stać na zawsze schronem. Zachwycałem się nim. Trwał obok chwiejny taniec, buty jak buldożery. Tym bardziej groźne, im płyn bliżej dna. Zdeptały go pijane, a przecież stać miał jak pomnik nadziei do ostatniego dnia. Thank you. Liam pierścień jej założył. Przysiągłem wierność i uczciwość swą. Przywykłem do wybuchów. Tuliłem w niezbyt rzadkich chwilach grozy, by na zawsze być z nią. I choć już nie chcę ze mną oglądać żadnych bajek, nie śpiewa dla mnie, bo oszczędza głos. Pewno, że jak się kocha, to się nie przestaje, nawet gdy dzieli los. Ściskam całą ludzkość i staram się ze wszystkich wątłych sił, by powinności swoje wypełniać tak, by dumne było lustro, by był dumny mój syn. Pod mrokiem uczta szczurów ulicą Szambo płynie. Czerwony guzik wciska wielki brat. Wbrew nakazom rozumu ja uważam, że ten glob i moje imię przetrwają milion lat. No właśnie, tak to z nimi jest. Organiczny hip-hop, czy na przykład taka muzyka. Właściwie tak sobie myślę o Michale Hoffmanie, że on potrafi zagrać, może inaczej, stworzyć, napisać piosenkę w każdym stylu. O, Afrojax, nikt nie słucha tekstów i pomnik nadziei z tej płyty. Utwór, który teraz w ofensywie znamy bardzo dobrze od minionego wtorku, od 22 maja, i myślę, że to będzie piosenka, z którą podczas tegorocznych wakacji będziemy się spotykali bardzo, bardzo często. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodni żyją pod napięciem, złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. No i kto by się tego spodziewał, a może są tacy, którzy się właśnie tego spodziewali. Przyznam, że kiedy ogłaszałem skład zespołu Męskiej Grani Orkiestra w miniony wtorek po godzinie 21, to tak sobie pomyślałem. Kiedyś organek wyszedł stąd, z trójki, z naszych audycji i stał się szefem orkiestry Męskiego Grania na 2 lata, grając zresztą też ze swoim zespołem znakomite koncerty. Teraz, no trochę podobnie jest z Cortezem. 2015 rok, najkrótszy jego koncert na świecie. Tak wtedy na to mówili. Na Męskim Graniu właśnie we Wrocławiu, na Pergoli, tylko jedna piosenka, czyli Zostań. A później jeszcze w 2 miastach tę piosenkę powtórzył, a później czekaliśmy między innymi na taki rok jak ten, 2018, i on w orkiestrze. A obok niego i Dawid Podsiadło, i Krzysztof Zalewski, czyli panowie na froncie. Początek to jest ten singiel na ten rok. A jeśli chodzi o bogate archiwum Męskiego Grania, to przypomnijmy sobie, jak to było w roku 2011. TV presentation, słynna dziennikarka. Mamy butelki z benzynem i kamienie wymieszane w ciele. Mamy butelki z benzynem i kamienie wymieszane w ciele. Wymieszane w ciele. Hej! Panie redaktorze, mocny aktorze, na żywo i w kolorze. Dziennikarzu, poeto, piosenkarzu i talu na ołtarzu. Mamy butelki z benzyną i kamienie wymieszane w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamienie wymieszane w ciebie. Wymieszane w ciebie. Hej! Człowieku w pierwszym rzędzie, panie decydencie z agencji reklamowej. Sam TV prezenterze, słynna dziennikarka. Panie redaktorze, mocny aktorze, na żywo i w kolorze. Panie dziennikarzu, poeto, piosenkarzu i dalu na ołtarzu. Butelki z benzyną i kamienie, butelki z benzyną i kamienie. Mamy butelki z benzyną i kamienie. Wam niesiemy. Nie poucza mnie, próbuję nawracać na słuszną drogę. Spisuję jedynie moją obserwację, a czas pokażę, kto tutaj ma rację. Ochopam twardo po ziemi, jestem raczej optymistą. Myślę, dobre, wszystko się zmieni, odmieni się. Otwieram się przed wami, bo nie mam nic do ukrycia. Wlewam na papier obserwację. Wiem, że tak łatwo pana uważę z banałem. Lecz jestem człowiekiem, czekam na doświadczenie, które przychodzi wraz z biegiem. Jak ten gwiazd, huraga, robię trochę zamieszania. Lecz to jest do mnie złopu, nie czekam na was do uznania. Krytyk muzyczny to bardzo brzydki zawód. Takie ocenianie za to płacą. Wrocław, Londyn, Praga czy Haga, to muzyka jest językiem wszechświata. Panie, panowie, panie, pana Madę, gdzie jedno? Dzięki piękne, C to W, to O, to R, to Z, I, W, W, O. Panie, panowie, panie. Czyli tworzywo. Fisze Madę tworzywo i Cool Kids of Death na tamtej trasie. Druga edycja męskiego grania 2011 rok. Nowa płyta w ofensywie, jej fragment to też album z koncertu. Garnitur z brązowej wełny, garnitur. powiedzieć, że żyję, że będę szedł. Wolność chcę, lecz dla mnie ważna jest. Dzwony jeszcze będą bić na naszą cześć. Odwinę się za wszelkie obce zło, żeby tą rękę wziąć przed rodziną. Nie możesz odejść stąd nawet na krok. Kilka dni i nocy, które szybko miną. Na się giną, nie umiem nie widzieć, gdy ale ja mnie idę i nie odwracam wzroku. Wrócę do ciebie, by być jeszcze bliżej. Daj mi tylko przynieść nam spokój. Daj mi przynieść nam pokój. W twoim wzroku szukam błogosławieństwa. Wrócimy tutaj za parę dni, ja i ty ten garnitur i ta sukienka. Tak jest! To ja też potwierdzam za Miłoszem. To ona gościnnie tutaj w tym utworze. Czyli płyta Miłosz i Smolik NOSPR. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Koncert właśnie stamtąd i są goście specjalni. Jest i Piotr Rogucki, jest Katarzyna Nosowska, jest właśnie Natalia. Jeszcze są bonusy z Kevem Foxem i Kasią Kurzawską. Polecam bardzo gorąco. Na koniec niech to wszystko pięknie wyhamuje, niech z muzyką pięknie wyhamuje cały dzień. Maciej Obara Quartet. O, jakaś wizyta Maćka w najbliższych tygodniach też w ofensywie by się przydała, bo swego czasu o płycie Unloved pięknie opowiadał. Być może jest już w drodze jakiś kolejny nowy materiał. Oczywiście nagrywany w tym kwartecie i oczywiście wydany przez wytwórnię ECM. Za to trzymamy kciuki. Unloved dziś w finale. Piotr Stelmach, dziękuję. Pa, pa.